ऐसा उन्होंने लिया। और दूसरे लोग सांख्य नियोगी ने ये कही लेते हैं, वो सांख्य योग वही पुरुष प्रकृति विवेक, वेदांत की दृष्टि से भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, तो यही सांख्य योग है। और तीसरे जो है जो क्या है कि मंद है मंद, तो उनको तो भाई ईश्वर जो है वह ईश्वरार्पण बुद्धि से फलाभिसंधि रहित हो करके और जो कर्मानुष्ठान है वो भी शास्त्रीय कर्मानुष्ठान, उसके द्वारा अंतःकरण शुद्धि पूर्वक योग की का अधिकारत्व प्राप्त करके श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक जो है आत्मनि आत्मानम पश्यन्ति दर्शन करते हैं। सबको ही आना पड़ेगा, क्या करेंगे आप? श्रवण मनन बिना कैसे काम चलेगा? पर अधिकारत्व तो न रहे तो श्रवण मनन जो है काम नहीं करता, ये भी तो बात है ना। अधिकारत्व तो न रहे तो श्रवण मनन काम नहीं करता। तो ध्यान जो है, ध्यान के लिए कोई लोग इसका ध्यान का विशेष मानते हैं कि ध्यान का प्रकरण आया है गीता में पहले भी, विविध देशे हैं इत्यादि करके हैं, तो विविध देश हो, सुखासनस्थ हो, पवित्र हो, समग्रीव शरीर हो, ये सब जो है उसमें आ जाए। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतस समाधीयता है, तभी तो ध्यान योग होगा ना। ध्यान योग कोई दूसरी जगह थोड़ो, जो भाष्यकार होगा ना एकांते है, हाँ ये सब है इसमें, तो ये सभी उसमें आ जाता है। विविध देश है, सुखासनस्थ है, पवित्र है, ये सभी ध्यान योग के ध्यान के में उपयोगी है। कोई ऐसा मानते हैं कि वही आत्मनि बुद्धो ही हो, आत्मना माने आत्मना को मानते, एक तो हमने बताया ना आत्मना माने संस्कृतेन मनसा, अब कोई मानते आत्मना माने स्वस्वरूपत्वेन, क्योंकि आत्मनि का अर्थ ले लिया बुद्धो, आत्मनि का अर्थ ले लिया बुद्ध हो, तो आत्मना का क्या अर्थ होगा? कहा कि आत्मा माने स्वस्वरूपत्व है, स्वस्वरूपत्व न बुद्ध हो आत्मानम पश्यंती, ऐसा अर्थ भी कोई टीका कर देते, वहां करण नहीं लेते, वहां ले लिया स्वस्वरूपत्व न, क्योंकि जब आत्मनि ले लिया न बुद्ध हो, आत्मनि बुद्ध हो ये व आत्मना स्वस्वरूपत्वेन आत्मानं प्रत्यगात्मानं परमात्मानं पश्यन्ति साक्षात कुर्वन्ति, उसका साक्षात्कार करते। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर टीकाकारों में है, पर तात्पर्य एक ही में है जिसको ध्यान में रखें। और कर्म योग का कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि मत कर्म कृन मत परमो, मत कर्म कृन जो है ना, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्व भूतेषु यश माने, तो मत कर्म कृत, तो मत कर्म कृत जो है इसका संकेत यहां पर भाष्यकार भगवान कहते हैं कि कर्म योगेन चापरे, पर वो अर्थ जो है ठीक मालूम होता है कि जो दो बताया ना पहले, एक मार्ग बताया ना सांख्येन योगेन कर्म योगेन, तो निष्काम कर्मानुष्ठान ईश्वरार्पण बुद्धिया निष्काम कर्मानुष्ठान, उससे अंतकर्ण की शुद्धि, अंतकर्ण शुद्धि के द्वारा जो है फिर जो है वह मोक्ष और उस प्रकार क्रम से जो है वह एकाग्रता श्रवण मनन निधिध्यासन तत्वग्राहिता। अब थोड़ा हम लोग भाष्य में देखें कि भाष्यकार भगवान क्या लेते हैं कि ध्यानम न तद रूपम ध्यानाख्यम साधनम किम रूपम इति पृच्छति। ध्यानेन ध्यानम नाम ध्यान किसका नाम है? अब अपना अपने ध्यान को जरा बैठाइए इसमें। भाष्यकार भगवान कहते ध्यान किसका नाम है? ध्यान तो साधु सभी करते ही होंगे, पर यहां लिखते हैं शब्दादिभ्यो विषयभ्य श्रोत्रादीन करणानि मनसि उपसंहृत्य। पहले जो है आसन लगा करके एकांत स्थल में बैठ जाए और शब्दादि जो विषय हैं उन विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों का पहले नियमन कर ले। इंद्रियों का नियमन हो, इंद्रियों का नियमन जब आप करेंगे तो उस समय जैसे कोई को बहुत ऐसे शब्द हैं कि जिसको आप ये वहां से चित्त हटा दें तो वो शब्द रहने पर भी आपको सुनाई दे, श्रोत्र नियमित हो गया। ये कोई आवश्यक नहीं है कि नर्मदा जी में शब्द आ रहा है तो आप सुनते ही रहें सब, कभी दूसरी तरफ आप एकाग्र हो जाएं तो शब्द होता रहेगा पर आपका श्रोत्र वहां से निवृत्त हो गया, आपका श्रोत्र वहां से निवृत्त हो गया। इसलिए कहा कि श्रोत्रादीनी इंद्रकरणानी विषयेभ्य, विषय से निवृत्त करके कहां इनको केंद्रित करेंगे आप? मनसि उपसंहृत्य, इंद्रियों का उपसंहार किस में होगा? मन में। आप मन में बैठ जाएंगे ना तो इंद्रियां मन में ही हो जाएंगी, फिर बाहर कैसे जाएंगी? बिना आपके नहीं जा सकती। और फिर मन को क्या करे? मनस्य प्रत्यक्चेतरी एकाग्रतया यिंतनम। और मन आत्मसंस्थ करे, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतय। मन को जो है वह स्वरूपस्थ कर दे तो प्रत्यक्ष चेतना वाले जो है आत्मस्वरूप में एकाग्रतया यह चिंतनम, एकाग्र रूप से जो चिंतन है यानी स्वरूप चिंतन वही है ध्यान। तध्यानम थोड़ी टीका देखिए, कोई जरूरत नहीं। आंख को यदि बाहर से निवृत्त कर ले, आप तो मुनि इसलिए जाता है कि मुनि से रूप नहीं दिखाई देता तो इंद्रिय को मन में लीन करने में सरलता पड़ती है, पर यदि कोई ही की जो है वह आंख खोलते हुए भी रूप नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए फिर आंख बंद करने की जरूरत। पर योगी से ही ऐसा होता है, साधक से नहीं हो पाता। दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृश्यम, उसकी दृष्टि स्थिर है पर दृश्य के बिना ही स्थिर, दृश्य को नहीं पकड़ रही। प्राण स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नतः, और याद है किसी को सैव योगी स गुरु ऐसी कहते हैं। दृष्टि स्थिरा यस्य विनैव दृष्टम प्राण स्थिरो यस्य विना प्रयत्नतः। सैव योगी स गुरु सिद्ध ऐसे एक और है। मन को है बिना अवलंबनम, मन उसका स्थिर कैसा है कि बिना किसी आलंबन, और दृष्टि उसकी स्थिर है बिना दृष्टि, और प्राण उसका स्थिर है बिना किसी प्रयत्न के। सैव योगी स गुरु ससिद्ध, वही योगी है वही गुरु है वही सिद्ध है। तो शब्दादिव्य सोते तत्चिंतनम तत्ध्यानम टीकाकार देखिए एकाग्रतया उपसंहृत्य इति संबंध। कैसे उपसंहार करेंगे विषयों को? एकाग्रता से। यद चिंतनम प्रत्यक्ष चेतैतरी इति पूर्वेण अन्वय। प्रत्यक्ष चेतन में जो है जो चिंतन किम तत्चिंतनम इत्युक्ते कति चिंतन क्या होगा वहां पर जब आत्मसंस्थ कर लिया तो दृष्टांत द्वारा सृष्ट श्रुत्य स्तंभेन ध्यानम प्रपंचयति। तो दृष्टांत के द्वारा और श्रुति के आधार लेकर के ध्यान का विस्तार करते हैं कि तथा ध्यायतीव बको ध्यायतीव पृथ्वी ध्यायतीव पर्वता इति उपमोपादानात् तैलधारावत् संततो अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानम्। कहा श्रुति कहती ध्यायतीव बको। बक को देखे आप लोग एक पैर से खड़ा हो जाता है और एकदम आंख उसकी आधी खुली रहती है आधी बंद रहती। उसको देखने से लगता है समाधिस्थ हो गया है। इतने मात्र में लेना है। कभी कभी एकांत में चले जाइए। पहले जो है वह जब मैं अमरकंटक में पर्वत के ऊपर चला जाता था तो ऐसा लगता था कि सारा बंद ध्यान कर रहा है। ऐसी प्रतीति होती है। ध्याय जीव पृथ्वी जहां शांत वातावरण होता है ना, तो शांत वातावरण होता है तो अपना मन शांत हो जाता है तो लगता है पूरी प्रकृति ही ध्यान कर रही है। तो पृथ्वी ध्यान करते हुए के समान मालूम हो रही है। ध्यायन्ति वो पर्वता। ये पर्वत तो ऐसा है कि जैसे उस परमेश्वर के ध्यान में जैसे एकदम शांत अडिग लगे हैं ऐसा चित्त हो जाए तो पर्वत भी ध्यान करता हुआ मालूम होता है। इति उपमोपादानात् ये जो उपमा जो लिया उसका तात्पर्य क्या है? तैल धारावत संततु अभिच्छि। जैसे तेल की धारा चले तो जैसे नर्मदा की धारा चल रही तो धारा में जो है रुकावट भी नहीं होती। धारा भी चलती है पर एक ही प्रकार की धारा है। जल से अतिरिक्त तो कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार जो है वह चित्त में एक आत्म प्रत्यय से अतिरिक्त कोई प्रत्यय नहीं है। इसी को कहा ध्यान कि अविच्छिन्न प्रत्ययो ध्यानम। तेन ध्यानेन उस ध्यान के द्वारा आत्मनि माने बुद्धौ। भाष्यकार भगवान ने कह दिया आत्मनि बुद्धौ पश्यन्ति साक्षात् कुर्वन्ति आत्मानम प्रत्यक्षेतनम। प्रत्यक्षेतन जो परमात्मा है आत्मना ध्यान संस्कृति अंतकरणेन। ध्यान संस्कृत अंतकरण के द्वारा कौन ऐसा करते? केचित योगिना कोई ध्यान योगी इस प्रकार का करते हैं। टीका में थोड़े देखिए विवक्षित ध्यानानुरोधेन इति यावत् तथा है ना। तथा तथा कहाँ था? हाँ तथा ध्यायती हुआ यानी विवक्षित ध्यानानुरोधेन आत्मानं पश्यन्ति माने परमात्मतया इति शेष परमात्मतया पश्यन्ति। केचित इति उत्तमाधिकारिणो गृह्यन्ते। यहां पर उत्तमाधिकारी ले लिया और मध्यमा क्या पाठ है? मध्यमाधिकारी यही है ना। हमारे में जरा एक न ज्यादा हो गया। मध्यमाधिकारिणो निर्दिशति मध्यम अधिकारी का निर्देश करते अन्य सांख्ये नियोगेन। सांख्य किसका नाम है? सांख्यम नाम इमे सत्वरजस्तम रजस्तमांश गुणा ये जो सत्वरजतम गुण है मया दृश्या ये दृश्य है ना दृश्य अहम तेभ्यो अन्य ये मैं दृश्य से बिल्कुल पृथक हूं। इदम जितनी प्रतीति है ये गुण प्रतीति है मैं जो है उससे पृथक हूं, तो अहम तेभ्यो अन्य तद व्यापार साक्षी भूत। वो जो व्यापार है ना, गुण व्यापार का साक्षी भूत मैं हूं, गुण व्यापार वाला मैं नहीं हूं। यह अनित्य है, मैं नित्य हूं, नित्य गुण विलक्षण, गुणों का जो धर्म है उससे विलक्षण धर्म वाला हूं। ऐसे आत्मा, ऐसा मैं का अर्थ आत्मा है, इदम नहीं है। इति चिंतनम एष सांख्यो योग, इस प्रकार का जो चिंतन है यही है सांख्य योग। तेन पश्यन्ति आत्मानम आत्मना इति वर्तते, उसको ले आना कि उसके द्वारा जो है आत्मना आत्मानम पश्यन्ति। थोड़ी सी टीका देखिए, सांख्य शब्दितम साधनम किम नाम इत्युक्ते। सांख्य शब्दित साधन यहाँ पर क्या है, तथा विचार जन्यम ज्ञानम तदेव ज्ञानम हेतुतया योग तुल्यत्वात् योग शब्दितम। कहा विचार जन्य जो ज्ञान है इसी का नाम है सांख्य। ये क्या है, सांख्य विचार जन्यम ज्ञान, और तदेव ज्ञानम वही ज्ञान जो है हेतुतया योग तुल्यत्वात्, वो योग के तुल्य हो गया, इसलिए योग शब्द से भी कहा, हेतु बन गया ना, योग का हेतु बन गया। हाँ प्रमाते, इसलिए योग का हेतु बन गया, इसलिए योग शब्दितम, इसी को कहा भाष्यकार भगवान ने सांख्यम नामा। थोड़ी टीका और लीजिए, अधमान अधिकारिण संगीरते। अधम जो अधिकारी हैं, पहले कहा था मध्यमान अधिकारिण निर्देशक है, मध्यमान वहां न है कि नहीं, सब में मध्यमान अधिकारिण नहीं है, मध्यम मध्यमान और अच्छा है, बहुवचन है ना, मध्यमान नहीं तो समास कर लेने से हो जाएगा। हाँ ठीक है, मध्यमान अधिकारिणो निर्दिशति। हाँ वो व्यवचन है, मैंने समास कर लिया, इतने हैं समास करके वहां पर रखा, हमारे में मध्यमान अधिकारिणो निर्दिशति, और यहाँ पर अधमान अधिकारिणो संगीरति। यहाँ पर क्या है आप में, अधमान, हाँ तो इसीलिए वहां भी मध्यमान अधिकारी ना हो तो अच्छे। तो ये कर्मैव योगः, अब कर्म योगिन है, कर्म योगिन कर्मैव योगः। कर्म क्या है, ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानम घटन रूपम योगार्थत्वाद योग उच्यते। ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठीयमान घटन रूप, घट चेष्टा है ना, है तो वही है अनुष्ठीयमान जो चेष्टा रूप योग। इसको योग कैसे कहेंगे, योग तो चेष्टा का नाम नहीं है, चेष्टा का निरोध है योग ना। घटन रूप, घटन माने चेष्टा रूप, तो ये तो योग तो निरोध है ना चेष्टा का, तो कहा कि योगार्थत्वात् योग उसके लिए है। कर्म तो चेष्टा है ना, कर्म है चेष्टा, योग है चेष्टा का निरोध, तो इसको योग कैसे कहेंगे, इसको योग इसलिए कहते हैं कि उस योग का हेतु है, अंतकरण शुद्धि पूर्वक योग की योग्यता उत्पन्न करता है। इसलिए कहा कि न कर्मणा मनारंभ्या नैष्कर्म्यम, तो कर्म से नैष्कर्म की प्राप्ति, तो यहाँ चेष्टा से योग की प्राप्ति हो, इसलिए कहा योग कि वह ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीय मानम घटन रूपम योगार्थत्वात् योग योग उच्यते। गुणतः उच्यते के बाद पूर्ण विराम है क्या, पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुणतः का संबंध इसी से जाता है, गौण वृत्ति से कह दिया। योगार्थत्वात् योग उच्यते गुणतः नहीं होना ठीक है, क्योंकि गुणतः कहना इसी से जाएगा ना, यानी गौण वृत्ति से कह दिया योग इसको, मुख्य वृत्ति से कर्म योग नहीं हो सकता है। ध्यान में आए कि नहीं, क्योंकि योग है चेष्टा का निरोध और कर्म है व्यापार, तो मुख्य दृष्टि से तो योग हो नहीं सकता है, पर गौण दृष्टि से योग का हेतु होने से गौण दृष्टि से इसलिए कहा गुणतः। इसलिए गुणतः का अन्वय पूर्व से करना अच्छा मालूम, उससे क्या होगा, तेन सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण च, वो सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा आत्मना आत्मानम पश्यन्ति अपरि हो। टीका में देखिए, चित्त एकाग्रम योग, चित्त की एकाग्रता का नाम योग है, तादर्थम कर्मण उसके लिए किया गया कर्म शुद्धि हेतु तो अस्ति, शुद्धि का हेतु है, तेन गौणिया वृत्तिया योग शब्दितम कर्म इत्या, इसलिए गौणी वृत्ति से योग शब्दित कर्म है, इसलिए कहा गुणतः इति। अपरे पश्यन्ति आत्मानम आत्मना इति पूर्वोत अनुसंगम, पूर्व के समान संबंध बना लेना कि दूसरे कर्म योग के द्वारा अंतकरण शुद्धि पूर्वक है योग भूमिका को प्राप्त करके आत्मना आत्मानम पश्यन्ति इति पूर्वत अनुसंगम अंगीकृत्या तेन, माने तेन सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण। हाँ, गुणतः के बाद होना चाहिए। हाँ तो उसमें नहीं है तो ठीक है, इसीलिए नहीं दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय बता दिया है, तत्व पदार्थ का शोधन करके यहाँ पर जो है एकत्व भी बता दिया। अब इसके बाद ये है कि जो इस प्रकार खाली वाक्य के द्वारा और तत्वनिष्ठ नहीं बन सकता है तो उसके लिए साधन, तो उसके लिए साधन तीन बता दिया पहले, उत्तम मध्यम मंद। उत्तम को बता दिया कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, मध्यम का बता दिया कि जो है वह सांख्येन योगेन और ये मंद का बता दिया कर्म। अब प्रश्न ये है, ये श्लोक हो गया था ना, ये जो है जब सांख्य के द्वारा इसीलिए तो योग दर्शन की उत्पत्ति हुई, यदि बुद्धिगत खाली विवेक है तो उसे कोई काम नहीं चलता, बुद्धि में जान लेने मात्र से नहीं काम चलता, योग के द्वारा ही उसका साक्षात्कार होता है, समझा, ध्यान के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही उसका साक्षात्कार होता है। उपासना में भी वेद पहले जानता है फिर अभ्यास करता है, पहले जानेगा तब अभ्यास करेगा। तो सांख्य तो खाली जना रहा है ना, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, और उसका साक्षात्कार जो करना है वो बिना ध्यान के नहीं होता, इसलिए ध्यान जो है वह उत्कृष्ट साधन है। पर ध्यान की योग्यता उसी को हो सकती है कि जो पहले प्रकृति पुरुष का विवेक करके क्षेत्र से उसकी वृत्ति बिल्कुल हट गई हो, क्षेत्रज्ञ में केंद्रित हो तभी तो ध्यान करेगा, और नहीं तो कैसे ध्यान करेगा, जो अभी तादात्म्य करके रखा है और उसके आधार पर जगत के विभिन्न प्रकार के बांटने वाला है तो वो तो ध्यान नहीं कर सकता ना। इसलिए पहले ध्यान बताया और ये कहा सांख्य नियोगी न वो फिर ध्यान को प्राप्त होगा फिर ज्ञान को प्राप्त क्रम से। और जो मंद है जो उसमें ये सामर्थ्य नहीं है तो उसको निष्काम कर्मानुष्ठान, निष्काम कर्मानुष्ठान उसने किया ईश्वरार्पण बुद्धि से तो क्या है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि बिना अंतःकरण शुद्ध हुए न सांख्य हो सकता है और ध्यान क्या होगा। अंतःकरण शुद्ध न हो ना तो पुस्तक पढ़ने से सांख्य विचार नहीं होता, तो पुस्तक पढ़ लेगा पंक्ति लगा लेगा पर विचार थोड़ो करेगा कि यह क्षेत्र है यह क्षेत्रज्ञ है, मैं क्षेत्र में आत्मबुद्धि कर रहा हूं कि क्षेत्रज्ञ भी कर रहा हूं, ये विचार कैसे करेगा। अंतःकरण की शुद्धि के बिना नहीं कर सकता। सांख्य विचार जब करेगा निरंतर, पहले सांख्य विचार करेगा तो विचार करना माने क्या होगा, विचार तो यही करेगा ना तभी तो ध्यान में जाएगा। अब विचार करके अनात्मा से आत्मबुद्धि हटाएगा तो आत्मध्यान बनेगा उसको, आत्मध्यान तो तभी बनेगा ना निजिध्यासन रूप। और श्रवण मनन का तो सभी जगह अपेक्षा है, कर्मयोग में श्रवण मनन की अपेक्षा नहीं, पर सांख्य योग में ध्यान योग में श्रवण मनन तो है, श्रवण मनन को आधार बना करके चलेगा। कर्मयोग से ईश्वर संबंध की विशेषता है कर्मयोग, कर्मयोग में दो ही विशेषता है, एक तो फलाभिसंधि राहित्य और दूसरा ईश्वर संबंध, और तीसरा मानते हैं कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए। साधना शक्ति व्यक्ति में हो तो व्यक्ति जो है वह फिर आगे नहीं बढ़ पाता, साधनगत आसक्ति यदि हो जाए तो भी आगे नहीं बढ़ता। साधन आगे बढ़ने के लिए है, जैसे नौका है पार जाने के लिए और नौका पर आप बैठे, नौका में आपकी आसक्ति है, अब वहां उतरे नहीं कि क्या पता जब उतर जाए तो नौका ले जाए कोई अपनी, तो नौका किसको चाहिए जिसको लौटना हो, और जिसको लौटना न हो उसको नौके की क्या आवश्यकता, वो तो पार जाना चाहता लौटना तो नहीं चाहता ना। ऐसे संसार के पार आप जाना चाहते हैं तो साधन पकड़े, पर साधन को आसक्ति करेंगे तो फिर पार कैसे रहेंगे, इसलिए कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए। पर मुख्य चीज सबसे स्थूल उसमें दोष है फलाभिसंधि, ये कर्म का सबसे स्थूल दोष है। जब तक फलाभिसंधि है तो जगत फलाभिसंधि जब तक कर्म के साथ है तब तक मोक्षाधिकारी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि कर्तव्य दृष्टि से हम करते हैं फल की दृष्टि से नहीं करते, पर ईश्वर को मानने की क्या जरूरत अपनी, ऐसी शंका लोगों के मन में होती है। बहुत लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं पर आप देखेंगे कि झूठ नहीं बोलते हैं और कर्तव्य पूर्वक कर्म करते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, घूस नहीं लेते हैं, ऐसे लोग हैं जो सदाचारी हैं और कर्तव्य का जो है वह पर जोर देने वाले हैं, जीवन को कर्तव्य बुद्धि से जीवन में धारण करने वाले हैं, पर उनका कहना है कि ईश्वर को मानने से क्या जरूरत है, ईश्वर तो हमको कर्म का फल ही देगा ना, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं देगा, इसलिए जो हम करते हैं उसी का फल ईश्वर देगा, ईश्वर को हाथ जोड़ने का क्या मतलब। और वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ईश्वर संबंध यदि कर्म का न बने तो कर्म से उत्पन्न होने वाला जो सीमित अहंकार है इसको कोई नहीं काट सकता, और सीमित अहंकार को कटे बिना आगे बढ़ नहीं सकता भी। उसको अपने कर्म का अहंकार होगा, वैसे जो नहीं करेगा उसके प्रति बड़ा विद्वेष होगा, ऐसे लोगों के मन में जो नहीं करता है उसके प्रति बहुत विद्वेष है, उसके प्रति बहुत विपरीत भाव है। और ईश्वर संबंध एक ऐसा संबंध है कि वहां पर अहंता क्या है कि अहंता समर्पित हो जाती है, इसलिए ईश्वर संबंध होते ही अहंकार जो है शिथिल पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कहा कि भाई आपके पास संपत्ति है, तो जिसके पास संपत्ति नहीं है उसकी आवश्यकता पूर्ण करनी चाहिए, आपका कर्तव्य है। आपके पास संपत्ति है, ठीक है, आपने परिश्रम किया है, पर जो गरीब है, जिसके पास नहीं है, जिसको आवश्यकता है, वहां पर उपयोग कर लेना चाहिए आपकी संपत्ति का, ये कर्तव्य है। आप मनुष्य हैं तो आपका कर्तव्य है। तो बात तो ठीक है, पर दूसरा व्यक्ति कहता है, जैसे उसी बात को दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से कहता है, वो कहता है ईश्वर ने आपको संपत्ति दिया है, ईश्वर जो है गरीब बनकर के आपके सामने खड़ा है, सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर लेना। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, इसमें आप सावधान हो जाएंगे। आपके दरवाजे पर भिकमंगा आएगा, यदि ईश्वर रूप में आप देखेंगे तो आपके पास सूखी रोटी होगी तो भी आप खोजेंगे कि हम गुड़ रख लें इस पर या नमक रख लें, चला न जाए। आप बड़ी सावधानी से उसको दें और भावपूर्ण ढंग से दें। यहां पर अहंकार को, ईश्वर संबंध अहंकार को गलित करता है और व्यापकत्व को बढ़ाता है, तो कर्म में शुद्धि ले आएगा। इसलिए ईश्वरार्पण गीता में यही निर्धारित किया कि ईश्वरार्पण बुद्धिया फलाभिसंधि रहित होकर के कर्मानुष्ठान। कौन सा कर्मानुष्ठान? शास्त्रीय कर्मानुष्ठान, अशास्त्रीय कर्मानुष्ठान नहीं, शास्त्रीय कर्मानुष्ठान, इसी को कर्मयोग कहा है। अब एक प्रश्न ये आता है कि भाई बहुत लोग जगत में ऐसे हैं कि जो शास्त्रीय कर्माधिकारी भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय कर्मों में भी यज्ञोपवीत इत्यादि होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होगा, त्रैवैर्गिक होगा, तभी शास्त्रीय कर्म अधिकारी होगा ना, तभी तो यज्ञ आदि का अधिकारी बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। दूसरी चीज ये है कि अब वो जानते नहीं, वो जन्म से उसको कुछ मिले ही नहीं, संस्कार ही नहीं मिला, तो वो न तो यज्ञोपवीत जानता है, न तो जो है वह संध्योपासन जानता है, न अग्निहोत्र जानता है, न शास्त्र पढ़ सकता है, न वेद का स्वाध्याय कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। अब आज के युग में पूछो जो है किसी से तो ये भी नहीं बता सकता मेरा वेद कौन सा है और किस शाखा का मैं हूं, और उसको पढ़ना तो दूर रहा। तो क्या ऐसे का कल्याण नहीं हो सकता? क्या ऐसा मोक्ष मार्ग में लग सकता है कि नहीं लग सकता? भगवान सर्वज्ञ है और दयालु है, वो सबके लिए साधन का विधान करता है। यहां तो साधन का विधान कर दिया, जो शास्त्री ऊहापोह में जो है वो कुशल है, शास्त्री व्यक्ति है, उसके लिए साधन का विधान कर दिया कि कर्मयोग पहले अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, विचार उत्पन्न हो जाएगा, विचार होगा तो सांख्य योग का अधिकारी हो जाएगा, सत्या सत्यानृत का विचार करेगा, क्षेत्र क्षेत्र का विचार करेगा, और विचार के द्वारा हेय को समझ लेगा, उपाधेय को समझ लेगा, फिर उपाधेय में बुद्धि को केंद्रित करके निश्चित बन जाएगा, तो ध्यान योग का अधिकारी हो जाएगा, और ध्यान योग का जब अधिकारी हो जाएगा तो फिर आत्मनिष्ठ होकर के ज्ञानाधिकार में चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं है तो उसके लिए कोई उपाय है कि नहीं, अब इस पर विचार करना है। भगवान जो है अनुग्रह मूर्ति है, वो कहते नहीं, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसके लिए भी साधन है। अब कैसे साधन करेगा, शास्त्र पढ़ा नहीं साधन कैसे करेगा? अरे जब आप ही कहते हो कि ये कर्तव्य के विषय में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकारी व्यवस्थित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें प्रमाण क्या है, शास्त्र है। और शास्त्र जानते नहीं, वो शास्त्र तो जानते नहीं, पढ़े नहीं तो क्या करें, शास्त्र नहीं जानता, शास्त्र का विवेक क्या करेगा। तो वो जो है वह मोक्ष यदि चाहे तो उसका मोक्ष हो सकता कि नहीं, उसका कल्याण हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कहा अन्नी त्वीव मजानंत श्रुत्वान्येभ्योपासते ते पिचाति तरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा। यहां तू दे दिए ना, तू से व्यावर्तन कर दिया, पूर्वोक्त से विलक्षण है। पूर्वोक्त व्यक्ति तो शास्त्रीय व्यक्ति है ना, उसी विलक्षण है। उन तीनों साधन जो प्राप्त कर रहे हैं उन साधकों से यह विलक्षण है, इसके लिए तू दे दिया, नहीं तो तू नहीं देना था, उसी तीन के साथ चौथे को जोड़ देना था। पर तीन वो अलग प्रकार के हैं और ये चौथा अलग प्रकार का है, तो तीनों शास्त्री है। अशास्त्रीय हम कैसे कहेंगे, पर वो शास्त्राधिकार वाला नहीं है, उस प्रकार की इसको योग्यता नहीं। अशास्त्री कहेंगे तो साधन ही नहीं बनेगा ना। शास्त्री माने शास्त्राधिकार वाला वह नहीं है, इतना मतलब शास्त्री का। पर वो मोक्ष चाहता है पर शास्त्र नहीं जानता है, शास्त्र में धर्म क्या कहा गया है अधर्म क्या कहा गया है इसको नहीं जानता है, योग शास्त्र नहीं पढ़ा है तो ध्यान की परिभाषा वो जानता ही नहीं कि ध्यान की क्या परिभाषा, ध्यान कैसे किया जाता है, इंद्रियों का निग्रह कैसे किया जाता है, मन का निग्रह कैसे किया जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाज, अब वो जानता नहीं है, शास्त्र तो जानते ही नहीं। वो यज्ञ आदि जो शास्त्रीय कर्म है यज्ञ आदि की विधि नहीं जानता है, यज्ञ आदि का अधिकारी नहीं है उसको, तो कैसे करेगा। सांख्य शास्त्र नहीं पढ़ा, वेदांत शास्त्र नहीं पढ़ा तो पढ़े नहीं है तो क्या करेगा। वेद भी नहीं पढ़ा, कर्मकांड नहीं पढ़ा तो कर्मकांड भी नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति है, इसलिए तू करके दिया तो उससे पृथक प्रकार अन्य तू एवं अजानंत। ये जो विकल्प था ना, ध्यान और सांख्य और कर्म, इनके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं, पर कल्याण चाहता श्रद्धा तत्व उसके अंदर है। देखिए ये बात बहुत ध्यान देने की, श्रद्धा तत्व उसके अंदर है, भेद के प्रति अश्रद्धा उसके अंदर नहीं है, साधन के प्रति अश्रद्धा उसके अंदर नहीं है, जानता नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जानते हैं पर श्रद्धा नहीं है उनको, जानते तो हैं पर उनकी श्रद्धा नहीं है उसमें, तो कैसे करें, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ पर श्रद्धा नहीं है ना, जानते हैं शास्त्र की सब बात बता देंगे, आप जहां से पूछो तहां से बता देंगे, सभी विधि जानते हैं, सांख्य पर भी प्रवचन कर सकते हैं, वेदांत पर भी प्रवचन कर सकते हैं, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का प्रवचन कर सकते हैं, और उस विषय में उनकी लक्ष्य उनका उस विषय में, क्योंकि श्रद्धा नहीं। ये एक बहुत बड़ा अपराध माना इसको श्रोता के लिए, ये बहुत बड़ा अपराध माना कि उसको शास्त्र गुरु में श्रद्धा न हो, तो बुद्धि चाहे जितनी तेज होगी उसकी, बुद्धि तो बहुत तेज है इसकी, क्योंकि ये जज रहा है, वकील रहा है, तो बुद्धि तो बहुत तेज है इसकी। और सोचता है वो कि ये जगत के ये बड़े बड़े जटिल जो है समस्याओं को जिस बुद्धि से हमने समाधान किया, उस बुद्धि से आत्मतत्व को भी समझ लेंगे, और उस बुद्धि से वो नहीं समझ सकता जब तक श्रद्धा समर्पित तो उसकी बुद्धि नहीं हो। इसको कहा अपराध वासना। बुद्धि बहुत तेज हो और श्रद्धा न हो तो वो अपराध वासना में चलेगा। वो जो है वह सुन करके भी जो है तत्व ग्राहिता उसमें नहीं बन सकती। आगम में इसको अपराध वासना, वेदांत में इसको मानते हैं ही, पंचदशी में आया ना, प्रतिबंधो वर्तमान विषयाशक्ति रेव च प्रज्ञा मानतम कुतर्कस्य विपर्य दुराग्रह। तो कुतर्क विपर्य दुराग्रह यही है अश्रद्धा, अपराध वासना नाम से। त्रिपुरा रहस्य में अपराध वासना नाम से इसको कहा, त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड में इसको अपराध वासना, वहां तीन करके लिया और यहां पंचदशी कार ने चार कर लिया, पांच कर लिया। तो पंचदशी कान ने कुतर्क विपर्य दुराग्रह, ये तीन शब्दों के द्वारा लिया, कुतर्क विपर्य दुराग्रह, तो इसी को वहां पर अपराध वासना में लिया कि अश्रद्धा। अश्रद्धा नहीं है तभी तो कुतर्क करेगा और तभी विपर्य और दुराग्रह करेगा, उल्टा मानो। और दो तो वैसे के वैसे हैं, जो पंचदशी में है वही आगम में भी है कि विषयाशक्ति, ये भी प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध ऐसे है कि चित्त का बहुत बड़ा भाग तो विषय में लगा रहता है, अब उसको कहां सुनाई देगा, आधे चित्त से सुनने पर ये बात समझ में नहीं आती। और एक वहां पर कर्म वासना दिया और इन्होंने बुद्धि मान दिया, आगम में कर्म वासना लिया उसका नाम, और यहां पर वेदांत में उसको बुद्धि मान दिया कि बुद्धि में समझ ही नहीं है, फिर क्या करें, बुद्धि में समझ ही नहीं। और वहां पर इसका दूर करने का उपाय भी बताया सब कि ये वासना हो तो कैसे दूर होगा, ये वासना हो तो कैसे दूर होगा, ये वासना हो कैसे दूर। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि इसमें देखिए वो जानता तो नहीं है, उसकी बुद्धि में योग्यता नहीं है, ऊहापोह करने में कुशल नहीं है, बुद्धि तेज नहीं है और शास्त्र पढ़ा भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा है उसमें। श्रद्धा है ये बात निर्धारित करके रखिए, श्रद्धा नहीं है तो उसको समझ के रखिए कि वो जो है मोक्ष का मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता, खाली बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकता। दुराग्रह माने हम अपनी बात, आप कितना भी तर्क दे दो पर हम अपनी बात से पीछे नहीं हटते, समझ में भी आ जाए कि हमारी बात कट रही है तो भी नहीं मानना, ये दुराग्रह। तो वो कैसे करेगा भाई, जो वो जानता ही नहीं वो कैसे करेगा साधन, कभी ऐसे करता है अन्येभ्य श्रुत्वा, कोई महात्मा आ गया उसके यहां, वो जानता कुछ नहीं है, कोई जो है वह पंडित मिल गया, ब्राह्मण मिल गया, विद्वान, उसे कहा महाराज जो है हमारे कल्याण का कुछ उपाय बता दीजिए। उन्होंने उपाय बता दिया, उन्होंने उपाय बता दिया, तुम इदम एवं कुरु, तुम ये काम करो, हर नियम से करना, इसको किसी भी समय छोड़ना नहीं, इस प्रकार पूजा करना, ऐसे ध्यान करना, बता दिया। तो उसमें श्रद्धा तो है ही है, उसने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया, कोई विकल्प उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ उस साधन के प्रति, उस साधन के प्रति कोई विकल्प उसके मन में उत्पन्न नहीं हुआ। वो सुना और सुन करके वो बता दिया गुरु ने कि इदम एवं चिंतयता, बस ऐसा चिंतन तुम करो और ये जप करो, इस प्रकार का ध्यान करो, इस नियम का पालन करो। तो ऐसा जो है वह तेपी च अति तरंतेव, कहते ऐसा नहीं समझना कि उसका मोक्ष नहीं होगा, वो भी जो दूसरे आचार्य से गुरु से सुन करके ज्यों का त्यों अनुष्ठान करने में जो लगा है।